أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې مې اوس تلاوت کړه دا د سورة الاعراف د 2 آیات څخه شروع پر 3 آیات باندې چې دی دا اوس ودرېده ختم شو. نو د دې ربط خو پرون بیان شوی دی چې مضمون یې دا و چې در دې په خوا د شیطان غدلالت او عداوت بیان شوی و. د پرون په درس کې هم د نن په درس کې هم د اغضلال بیان شوی دی چې د اغضلال د خلکو کې نو الله تعالی د دغه اغضلال چې د خلک گمراه کوي خلک ورته خبردار کوي د آدم اولاد چې د دې په کول مکوي د خصوص دښمن یا عداوت تر سره لري په خپل مغدال دی. نو دغه سلسله را روانه او نو چې خاص ځینې شیان بیا په هغو کې بیا خاص فرمایلی چې په دغه کې په قول مه کوئ لکه مشرکانو چې هغه ماول حرام ته بور شوی کېده کالي بیا د باندې لا ورته وکړه برای بیا لس لپړ تواب کاوه یا بیا په دغه وخت کې د حج موسم چې و برای بیا خوراک نه کاوه په نیم نس به ګرځېدی چې ما زیاده مرګ خوندي شي ول دا خدای حرام کړي دي پلار و نیکه مو هم دغسې کوله او حالا چې الله پاک کله په حج کې خوراک پر خلکو حرام کړی خو په روژه کې کړی دی چې په روژه کې د سپېدو ته تر مرګ یې دوه مکه نو دغسې یا به چاو چاو دا شیدې شی نه دي شیدې ګناه لري چې سړی د حج په وخت کې خوري هر چا خپل ځان ته یو لاره په کښې کې ایستلې وه ناکې ناکې محرمات تحریم یې کاوه خو د دغه رد یې ورکاوه. نو پسې اوس داسې پسې فرمایې قل ته ورته ووایه و نبی علیه السلام ته الله خطاب کوي ای محمد ورته من چا حرام کړی دی زینت الله هغه زینت د هغه شایست الله د الله پاک د الله د طرفه چې کوم شایست درکول سوی دی چې هغه دا لباس دی دا پراپر لباس دغه چا حرام کړی دی چې ته کاږه در حرام د باندې بار راځي د کعبې سم حیا نه کوي د داخل وسه حیا نه کوي لس لپړ دا ګرځي طواف او په دې خدای خوشاله کوي چې هغه دی لس لپړ طواف وکړي. من چا حرام کړی دی زینت هغه شایست الله د الله الله ته نسبت په جو کې چې الله یې ورکوونکی دی نو په دغه د الله شایست وبولي نو الله چې هغه شایست در یادوه اخرجه چې الله را ایستلی دی لعباده د خپلو بندګانو دپاره د اخرجه یې ووایه چې را ایستلی دی د خپلو بندګانو دپاره پخوا د هغه د زینت مسله وه چې ول نازل کړی دی دلته هغه دی اخرجه ووایه چې را ایستلی دی هلته هغه انزال په دغه وایه چې مانا لکه زه چې کوم شی د اسمانه نازلوم د بنده لاس نه په کښې کې چلېږي چې د مځکې سې درته را باسم در کوم هم د بنده اختیار نه په کښې کې چلېږي الله وایه چې زه ونه غواړم دا مځکه چې دی اتلس واره پر لیوې کې اوبه دي کې چرچی ونه کړي. نو دغه اخراج هم الله کوي که د انزال تعبیر وکړي که د اخراج وکړي مراد یې یو دی اخرجه چې را ایستلی دی لعباد خپلو بندگانو ته نو مال را ایستلی د کومه ځایه کړي دي د دې لباس ځینې البسه زموږ چې دي هغه لکه د پنبو څخه چې جوړ دي د کتان څخه چې جوړ دي چې دا ډېر بهترین لباسونه دي دا د پنبو دغه ده د الله تعالی د مځکې مشتره باسي خلک یې کړي برای بیا پنباز نی تولی تولی اگه کتان تولی برای بیا برسته بیا وریش تار نجوری بیا کپریت نجوری شد داده بدن دا پارگرته وری جدی تج خاله کاتن ور توایی کاتن دا پنبازی مازی دیر شپ وس خماشینان دیر سوت نری نری تار نزین جوری پو خب کپریت نکوی پنجی ویانو داغ دا یا دا وروی دا قسمت سخی ورین پشمی چی ورتوائی وی دا دا پشم دا وروی سخی دی وز خود دا پشم دا وروی شان خلق نیست چه مالی پا اختر کتیش پان پر اوکی دا مانده تا خلق وروی را غوی قرزیه پا خوابی که لو دیر گران دا دیر گرانش دا سبا بارا خوری و لوتی پکش پی چلی و در تلاله بیا دا بیدر بانی خرس ورد وس د شو زنه خوشا مصنوعي پمبا پلاستیکی خوښ خو به اره لم کده وروي سخی یغه به د حیوانات د شات در تر باشنو وس ورته ورته منه د وجبونه د سیرجانو څخه را باش په دې کې چې بیا دې د بزو په وروي کې په دې کې به یو پستره کم وړي د په د بیخ کې راشنه کې ژغه ته کور کوي ته کده سه کشران ور سره نه مختی د بزو په شا کې چې وړي غټی سی به ورسته هغه پم هغه پسته پسته شین را باش دی دلته هغه یا د پسه وړي د هغه څخه لباس یا دغه څه دی نو اخرجه یې ووای چې یا د مزیک سره باسي یا د چا سره باس یا د حیوانات د شات سره خراب باس یا هغه د جنگ البسه د لکه زغره دا به ام د معاجن او د کانو سره تر باس زغری چې د کولای اهینه نه د وسپنی خوري چې د اسکرو پر سر یم په خو به ته مش خول وې دا به اصحابو مستعماله او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره پر سر مبارک باندې تړي خول سر خوندې کې د توري د وارد څخه هغه خو نو دونه پیښ لپتنه و چې لکه کټورې دا رقم هغه به داسې د سیمانو څخه جوړ د وسپنی د لښتو څخه جوړ دغه سخان بو سر به خبر ال تور متر وتل ول خورا ګرځ ول یا زغره ده. نو زغره خو ملي باستي اغه ام لي باستي دا به د کوم ځای را باسي د معاجن او د کانو څخه د اخرجه توري د ګرد د فارسي دي کده پومبه او د قسمت سي د مزکیسه کده ورته د قسمت څخه د وړو د قسمت څخه د حیوانات د شات څخه کده وسپنه د قسمت څخه اغه به د بث د معاجن څخه په مزکه کې جنو نو دغه شیان چې الله را ایستي د څوک بار ساته حرام وي خو چې الله را باسي اختیار د الله دي دا بل تحریم والا څوک دي چې تصرف وکړي چې کوي چې یا دا به تر نه اغوندي دا پر تا حرام دي د حرام په وخت کې خو د ځان حرام به یم الله چې هغه زینت چا حرام کړی دی اخرجه چې الله رئیستل دي لعباده د پاره د خپلو بندگان والطيبات او دغه پاک پاک شین چا حرام کړی دی من رزق د رزق څخه د خوړو د چشلو د قسم څخه رزق ذکر کی چې خوړل کیږي یا چشل کیږي د خوراک د قسم څخه پاک پاک شین لکه شوده شده څنګه شو شي ده د برو ایازه د حج په وخت کې د حرامه د سړی نخر یا یغه نور تحریمات کې سورې زمخ کې تیر سی او چې بارې بل د پلانې غوا چې دی دیغه شي به ما نظر کړی چې د پلانې به ته پاره څوک به نخر حرام دي نو دا طيب طيب پاک پاک شي اند نو یا غوشه ده نو چې نخر برو په حج کې د سړی نخر غوشه پر ځان حرامه طيبات ټول پاک شي نو ته شامل سو طيبات او دا پاک شي چې حرام کړی چې دا پاک نه د کوم قسمه څخه د جامع د قسمه یا من الرزق چې د قسمه څخه د رزق د خوراک کې دا چې حرام کړی نو خو جواب من پی دی معنی چې هیڅ وکې نس حرام ولې دی غلط کی چې حرام وي چې جوړون کی ورای استون کی الله دی او تصرفات بل پکښ کوي نو پښتنو مثال مونږ دلی ایو سړی لکه چې را خړایې او بارونه کاځي چنکړي او څه وحال نو دی چې را وتل بارا لا جبه د جره زما د اختیار د کاځي غلام دی هغه کاځي صاحب چې هغه نو غلام یې نو مونږ نو دا به دا کوي د جره زما د اختیار د کاځي غلام دی ادو نه دی نه پوی دی چې کاځي غلام ته نو الله اختیار ورکړي چې کومه ګناه خر وکول او سوچ الله خي او انو نو دلته چې دی وسمه ما چې رزقونه د الله عز وجل دا لباسونه ګرده د الله دی په ملک او په تخلیق په هر صورت ته دی او تحریمات څوک پکې کې لګي یا بوله هبه لګي یا بجه لګي یا بر مشرک لګي خدا غلط ده پکې کې قل د شپ صورت و وا هي دغه ټول اشیاء کدغه زینتونو کده طیبات دا و مل الذين خاص هغه کسانو ته دی امنو چې دی ایمان را وړي دی فی الحیات الدنیا په دې ژوند کې د دنیا فی الحیات په دې ژوند کې د دنیا د دې دنیا دا خاص هم د دې د پاره دی ګسره مونږ رو خالصتن په دې حال کې چې خالص دی دا او بارو د ګناه څخه یوم القیامت په ورس کې د قیامت د دغه اوس ټول څخه تر دغه یوم القیامه پورې چې دا مضمون کې مشکل دې تاسو برته متوجه سي دلته دې سوې قلت ورته وای پیغمبر واهیه دغه ګرد شانچ د مخ کې ذکر سو کده زینت کې د طیبات دا چاله ردی للذین اغه خلق لری امنو چې ایمان راوړي فل حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې د دوی د پاره دی مګر په دس حال کې د دوی د پاره دی خالص تن چې خالص چې د وبال یوم القیامت په ورځ کې د قیامت په ورځ کې د قیامت وبال امن لري نو خود مشرکان د پاره وکي ګر سره نسوه خدا للذین امنو توهیه د للذین اغه کسانو ته چې امنو چې ایمان راوړي چې د دوی د پاره دی وان فل حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې د دوی د پاره دی نو خو کافر تر ما ډیر خوځي مړ کافر تر ما ښه اغوندي تر ما ښه کور لري او ته خاص د الله دپاره دا خاص الله د چا دپاره ګرځولي د مؤمنانو دپاره یې ګرځولي دي نو دا څنګه سره لګی د هغه وجه دا ده یو مثال به زه درته پیش کړم برا په خبره پوهېږې مثال یې داسې حکیم الامت رحمه الله ورکړی دی وایي یو سردار دی یا یو غټ د مثال په طور د حکومت افسر دی دوه نفره یې مزدوران وګمارله یا هغه د ده مامورین چې مقرر دي یو کار یې وروښي چې ته به دغه کار وکړې پلانۍ ته به دغه کار وکړې ډوډۍ د کوره راوځي بس دا مزدوران ورته اختص ویله د میاشتې کار دی د سره د یو ځای رنګ یې وروفرمایه چې دا رنګ به په دواړو کې مګر وه هلکه ستا دغه خوا ده دا بل ته وایي ستا دغه ابره خونه هغه دی هغه افسر چې دی ډوډۍ د کوره راواله کړې ده چای یې مراوځي اوبه مراوځي ډوډۍ یې مراوځي د دې څه زورات چې دی هغه رفع کېږي په میاشت کې چې کار خلاص شو باره چې هغه افسر راشي هغه ډوډۍ چې راوتله روزمره اجازه د دواړو دپاره وکړه نه وه د څه بنیاد وه د څه خاطره وه خو دغه چې دا کار کوي هغه چې رالی هغه یې وایي مازې ورځ تېره کړې ده کارګر سره کړی نه دي مازې یو څه خشپاشي کې کړي دي بل کار ځان ته رسولی دي اوس په پای کې چې دی هغه ډوډۍ اوس معلومه شوه چې دا خالص ده هغه سړي دپاره وه ولې د هغه دپاره چې دی تهجد اوس ګوري چا کار یې کړی اس تهجد نه ورته ګوري اس خوشک نه ورته ګوري د دا بل دپاره خو ډوډۍ خوړلې ده مګر اوس به عداد ګالي که بیا نه ګالي چې دا موته ډوډۍ وه چې تا خوړلې ده ولې چې سوچلی خې وخوري چې بس تا میاشتې مزې مړې ډوډۍ دې خوړلې ما اجازه درکړې وه او کار دې نه دي کړې نو باره دا افسر وایي وایي دا ډوډۍ د کارکوونکي دپاره وه خالصه وه د چا څه د عذابه څخه د دې بل دپاره خو اوبه خو خالصه د عذاب نه ده په پای کې عذاب لري که نه لري نو دغه د دنیا طعام دا خوراک دا ګرده چې راوځي انسان ته د کوم هدف دپاره راوځي چې د الله بندګي وکړي اوس نو یو مؤمن دی بل کافر دی مؤمن اخته دی خپله بندگی کې په چا کې نه وي چې مطلب در مرګ پورې الله ګمارل هم چې ما بندگی بکې دا بل خپل مزي ورته کوي پر دې وټل ناس پر هغه ځای ناس چې د ګنا مرکز یې الته بدای وویني د جن په مرکز کې به نه وویني د جن څخه الله دا غس لاس لنډ کړی چې در مازګر په مسجد کې ناس چې در مانځه وخت راځي واره راوځي قرار مس پرې اوس ته چې وړه خو در وسه ناس وي ګرد اورز ناس وي چې در مانځه ته براله نه کې کوته ولاړ سره دا سره کوم کار خو الله برکت نه دی په نصیب کړی الله پی سلا کړی ته جدا سودا د ورته وګوري دغه رقم به وویني نو دغه سړي هغه در مرګ پورې د الله تعالی هغه بندگی سرته و نه رسول چې نه و رسول نعمتونه خو وخره قیامت ورځ را د قیامت ورځ سره دغه نعمتونه د عذاب څخه خالص نو د چا د پاره و د مؤمن د پاره مؤمن ته سره عذاب ورکی دا بل خو نعمتونه خوړل دي خو د عذاب خالص نه دي په ورځ د قیامت د وګو نعمتو عذاب الله ورکی برای دا مفتره و چې تا خوړل نعمتونه جز ما خوړل سجدي دي بت کولې سجدي دي قبرو ته کولې کله اسمه مزمن تیسه وسپوېږي وسورته وګر قل ورته هوايا ورته هي دغه زینتونه دغه طیبات دا للذین دغه کسانو د پاره دی امنو چې ایمان راوړي د دوی د پاره دی په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې مګر ورو د دې په دنیا په ژوند کې کافر ما دی خو ته ولې وای چې په دې دنیا په ژوند کې مؤمن د پاره دی یا و ام پر ذ سره کم د مؤمن د پاره دی خالصه تن چې خالص وي د وبالو د عذاب یوم القیامت په ورځ کې د قیامت په ورځ کې د قیامت دغه نعمتو چې په دنیا کې خوړلې مؤمن ته عذاب ګوري نو خالص څخه چې خالص چې د مؤمن د پاره د عذاب څخه خالص چې بار عذاب څخه ګرد نعمت خلاص عذاب نه پر ربنا کیج دا کوم عذاب یوم القیامت په ورځ کې د قیامت کته وخت کافر مخور جام پر هغه دغه ځای نه ساجی کیږي چې خالص تن سیری خو اصلي د چا د پاره د کار کوونکو د پاره خود په غلطه ځان په کار کوونکو کې را او چې ما نازم یو انسان يم دلته ګرځم وست دغه ټوټه ضرورت سره چې قول هي للذین آمنو دا دغه د شبهه کې دا اوس کوم آیات راټوټه چې ما وویل دغه د شبهه کې شبهه معنا سوال هغه د سوال پیښه دي چې کافر بم بر ځان ته وای چې زم په خدای پر الله غره ولی خو هغه دی ویل چې من محرم زینه الله التي اخرج لعباده زنه د الله بنده نه هغه دی الله اخراج دی ګور شو د خپل بندگانو د پاره کړی دی نو دا طیبات د زینتونو خو چا حرام کړی د هر وخت حق نه لري ما د خپل بندگانو د پاره رئیسګی کافر نو خو هغه دی چې څه کاروم زم بنده نو خو ما د پاره رئیسګی یو درجه خو ول چې لرمه لکه اوغه کار چې نه کوي دا مزدوران چې ما در وشول دیم د جبل سره ځان برابرې برای له څه پر کې د استرخان ته تم راوځي ما تم راوځي هغه دی غاب ته تم راوځي ما تم راوځي الله جواب لرور کې چې دا اصلا د کار پر بنیاد راوځي اصلا دا د ایمان پر بنیاد راوځي چې بیا به عذاب نه په پسینو کې پر غره کم خوري چې خوره خو بیرته عذاب درته ګوري بیرته سوال او جواب درته ګوري چې د دغه به ستا د پزې ایداد ولې چې سجدا دې خوړل د عبادت کې ولې نه کاوه په دغه کلیه دغه کافر دغه شبهه چې ځان ځنې غټ معلوم صورت چې یاره زه په عبادت کې داخله هغه دی الله ما خدای نعمتونه ګرد عبادت را ایستلې زما حق کول کیږي خو زم بنده ما لازم ما د فار جوړ کړی ولې استفاده نه ځنې کو په دغه کلیه الذين امنوا دغه شبهه او جواب کړ چې ستا د فار خو دې عذاب سره چوکای کی عذاب درته ګوري دا چې د مؤمن د فار دې دا خالصتن یوم القیامه په ورځ قیامت خالص کې د چا څه د عذاب عذاب نه پر بنا کې ستا او د فار څه ځان غټ غټ مکو ای چي لانه کذالک پر دغه رقم لکه دا واچ مورې دله چې دغه دغه شیان په ټولو کې تفصیل دا کې چې په دې کې د حرمت حق بل څوک نه لري د حرمت حق الله لردین نفصلو پر دغه رقم مل تفصیلو الایات آیاتونه د قدرت خپل یا آیاتونه د کتاب خپل لقوم اغه قوم ته یعلمون چې دی پویش یو دای چې ګر سره ځان د خلکو پر چمن خرط راشلی چار څه خبر ورته کوي د سر نه په خلاصي ده خو جلا ده که یو څوک لږو کې دماغ لري خبره ته متوجه کی جلا وای ما د آیاتو تفسیر کړی دی چې خپل دماغ ورته متوجه کی کوم څوک چې د علم شو کې دی حاصله ولای شي کذالک پر دغه رقم لکه دا واچ دی ورېدل دغه مسله دغه شدی په دغه د حرم په وخت د حج په وخت په حرم کې به د اساس به امر دی الله تعالی کول الله دغه تفصیل ورکړي د فرون سبق د نن سبق کرد په شکل کړي الله یې اره مسله موږ دغه سی واضح کړي کذالک پر دغه رقم چې دا چیر شو نفصلو مش تفصیلو الآيات آياتنا د قدرت خپل يا آياتنا د كتاب الله چ قرآن دي د جرد آياتنا د چا ده فار لقوم د اغه قوم د فار يعلمون چ دي علم لري سمج لري سوچ لري د اوغه د فار سب سب بيانو قل في صورته هو ورتا كتر اشتا په حرام او په ګرځي دغه نه تقوا دار چې دا شی حرام دی نه کوم دا حرام دی نه کوم نه یاد ته په وخت غوښه نه خوري وازګه نه خوري دغه شیدې نه خوري کله نه اغونګه ته تقوا وسمعته کینو راسه که تقوا کین محرمات و زدر وشم دغه محرمات کی میکو الا دغه حرام کړي ته پښ خطا وتله په الاف سجنا کی شي انت ویلې قول ورته وای اے محمد و انما بشک حرم حرام کړي دي ربي يا رب زما حرام کړي الفواحشه دا غټ غټ کبائر ګنهونه حرام کړي دي په کبائر کې در دا څټه غټه پکشي کې فواحش معنا کبائر گنہونه کبائر گنہونه په خپل شرک کبیره ده کنه یا د مثال په تور د عورت لڅول خو کبیره ګناه ده مګر اوس خو نظم ورستی سو ما حول کې مسلمانان عورت لسی ولې عورت خو د زنګانه څخه شروع کیږي بیا تر نامه پوری دا جن والا چې ګنان کوي خو برا اکثره دغه سد عورت یې لسی هغه د فوټبال خلک نه چې ځغلې سره څوک څوک هغه چې مرغه پرشه اغوستي چا چا دغه سی نه کار اغوستي زمول دغه ځغلې ګر سره عارم نه بولی چې نو دا خو ما عورت لسی سیدی هغه غلې زه هغه مخصوص زید مخ خود شاب به خود پچینو خو زنګون څخه ورسه دا ورون دام په عورت کې داخل دي په نس کې در نامه کښته خدا ګرد بار بچا که داخل دی پا عورت کی نو دا عورت لسولم پا حشا دا دا هم بعد گناه دا ولی خود اوغ جماع دا فارا چیش دی دعوت دی خو دعوت رو که نر لسی و شدی سا دعوت رو که کشت دا زای لسی و نر تا دعوت رو که خدا دعوت دا زنا دا فارا دی نو حرم حرام کری دی ربی عرب زمان الفواحش فواحش جمع کرد مانا سچ که بیرا گناه هنه الا حرام کری ما اغا زهر چشکارا دی من هاده دی سخه چشکارا که چې سم دم کالی کاجه و حرام تو شو کېږي خدای ښکارا ګناه ده په حشاد و ما هغه بته نه چپټ کې شپ کور کې د نن بیا پټ پټ زنا یو نور شرابونه دا شان کوي ک پټ کې ښکارا دي چې غټه ګناه سو الله ګرد حرام کړي وال اسم او دا غ رقم د ګناه خبر د یس خدای صغیرا ګناهونه اخلي وال اسم او دا غ رقم کښنی کښنی ګناه و چې شکړي دي دا حرام کړي دي نو کښنی ترجمه سی نه دي سو وال اسم مطلق ګناهونه په واحشه په نامه ذکر کې خو کبیره و دا اسم چې دی غټ ګناه او کښنی دواړه ته ویل کیږي فقط دا تعمم بعد التخصیص دي دا سو چې الله دا کبیره ګناه حرام کړي ده او ام گناه حرام کړی د ګر سرا کبیره ته څکه ک کبیره د صغیره ده د اسم نوم د ګناه نوم عام دی چاتم وی کی چاتم کبیره تم صغیره تم کته نو خو وحش ته پلا ذکر ک کبیره خو دی ذکر کړ و مستعمم شک و متعمم دا معنی چې د عام لفظ کاروم چې موغو ته ویل کی مو د نور لکشنی ته ویل چې په وحش کې نه وي داخلي هغه وس ذکر کړی و ما اغبتنه چپټ وی وال اسم او هر ګناه خبره چې د هغه اعلی حرام کړی د ک صغیره د ک کبیره والبغي والبغي او ظلم وتجاوز بغير الحق بلا حق سخذ شافر مال يا برجان تعرس كيا يا يفر عزت تعرس كيا مال چديچ معنا مال غصب كيا پغلا يا ذني اخلي يا مثلا فقطع طريق ذني اخلي يا پر شفت ذني اخلي خدا گرد باقي تجاوز دبل شافر حق دي كنت اگر دی مجبور کړی دی لار دیگر دوست بند کړی دی نو خو مجبور دی برا با پیسی در کی پیسی در لره در کی تو خو پښه خوان اخلی خو الای دا بغی او تجاوز دی د مال د لاری یا د مثال په تور دغه سی zarar ورسه و یې بیا ځا چلا خو ورزه و یې خدا د دفر جان دی تعرض وکینو یا د مثال په تور بد بد الفاظ ورته و خود د پر ابرو پر عزت ته تجاوز کی بغی دا ګرته و کی جوال بغی او تجاوز ظلم حرام کړی دی بغیر الحق بلا حق چې اذ حق نه پر لري یو خد حقوق لري چې دغونه او ال ورته نه اوس کازیره ته چن کړی یو امنه یا مثلا وسړی در وجه لخو خصاصه دا په حق سره دی یا تجاوز بغیر الحق چې حق دی نه دی پر باندې بده تاوان نه رسه دا هم الله حرام کړی داخه دا معاملات گرد پکشی کی دریاج کړل چې دا شیان چې دا بده کبیره ګناوی یا تجاوز دی حقوق گرد پکشی کړل چې په دغه کې بد الله به امر نه کوي په دې کې به امر الله حرام کړی و ان او بل دا در باندې حرام کړی چې تشریکو چې تاسو شریک و دروي بالله په الله سره ما هغه شی لم ينزل چې الله نه دی نازل کړی به پر هغه باندې سلطان هیڅ دلیل مثلا رواب خلق جمع مخلوقات کی یو سړی جبرئیل امین یا اسرافیل علیہ السلام یا عزرائیل یا میکائیل فدغ مقرب ملوک کی کدی ارم ملک د الله سره شریکی د الله تعالی مرتبه ور لر ور کی یو زید دلیل لري چې دا جایز دی یو زید دلیل نه لري نه په تورات کې نه په زبور کې نه په انجیل کې نه په قران کې کدر هغه را تاسو په انبیاو کې افضل الرسول محمد صلی الله علیه وسلم چې دغه د الله تعالی سره شریکی جواز لري یو ځای دلیل ستا چې دا جایز در سره شریک کی تر نبی علیه السلام چې را تیر سي په ټول انسانانو کې خو افضل ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی کدا غدا الله سره شریک جایز ده کې په ژوند سره شریک کې په مرګ سره شریک زموږ د پښتنو خو لا بل بلا ام په کور هغه دا د چې یو سړی ک ژوندې و نه بزرګ چې مرسي بره بزرګ سي نو چې مر سره شریک یې ام الله اجازه نه درکړي خو ما ول په مخلوقات کې کمر دی ک ژوند دی ک قبر دی ک ډبره د کبت دی دغه یو دلیل څوک پیش کی چې د دې شریک ول جایز دی علاوه اس دلیل ولا کړی نو دا الله حرام کړی دی وای دا کار مکه وکړه دا جایز وای ما یو ځای درته ویل په تورات کې په انجیل کې په زبور کې په قران کې و ان او بل دا حرام کړی د تو شریکو دغه ان ګور در اوغه حرم ربی در اوغه ربی باندې ورعتب دغه فراغه په وحش باندې ورعتب ستر حرم ربی لاندې سنو نو زما رب حرام کړی دا خبره تو شرکو چې شرکان و دروي بلای په الله سره کم شي ما هغه شي لم ينزل چې الله نه دی نازل کړی به فراغه باندې سلطانا هیڅ دلیل نه دی نازل کړی و ان او زما رب دا کار در باندې حرام کړی ته قول چې تاسو وایست علی الله پر الله ما اغلا تعلم چې تاسو علم نه لري فو ان تشركو کې جديد عقيدي اسلام او چې په عقيده کې به هغه محرم محرم شيان هغه شيان نه راوړي عقيده به جسه پای فو ان تقولو کې قولي شيان چې په الله څخه د ځان خبرې متړه په الله څخه د ځان خبرې متړه لکه د مثال په توری سړی دی نه پوهی خبره خو شکه چې ته یو کار شروع کړه الله به برکت بخشي کې درواچی مګر خو د خطر زیاده غړي الله په قران شریف کې وایي چې حرکت کوه زبه برکت کو وزه په قران شریف کې په کمایات کې وایي چې حرکت کوه زبه برکت کو خدای په خدای څخه کی خبره وته چې بارا په قران کې قران کې حواله کړه په قران کې خو نه و سی که دا څو چې د الله عادت ته غسر غلی چې کار نو شروع کړه بارا به د الله تعالی امداد در سره یینو نو د دې قسم خبرې رقم رقم لکه د عوام چې بارا په خدای توانی د ام الله حرام کړی د الله په مابس نه کینه کی شي ان متړی و ان دا حرام کړی ته تقولو چې تش وایس علی الله پر الله پاک ما اغشیان لا تعلمون چې تش علم نه پر لري وس دا آیات محرمات سره حساب قلت ورته وای انما بشك حرم حرم كل دي ربي ربز ما اول شيء ذكر كي الفواحش دايا يا فواحش كبيره غن هنا كم بارل كپټ چې کشکارا دي بارا کې کور په پټه کې چې د باندې پښکارا کې دواړه حرام دي دوم نمبر والاسم گناه مطلق گناه حرام کړی د کس غیره د کبیره ده دریم والباغیه تجاوز بغیر حق، تجاوز کم تجاوز که پر مال د چای که پر جان د چای که پر ابرو د چای دغه تجاوز بغیر حق دا دریم نمبر. سلرم و ان تشرک بالله دا چې شرک دروی د الله سره هغه شی چې الله هیڅ دلیل نه دی درکړی پر هغه باندې. دا څلو پنځم خبر دغه دا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، او دا چې پر الله خبرې تړي چې علم نه پر لري. یو پلا خبرې زده کوه چې دغه د الله پاک خبرې دي بارا په الله پشتړه ورته الله دغه شی وایي، او چې ذات نه اله د ځان خپل جوړ خبر پر خدای توانے دا حرام کر دیں. فسی اللہ عز و جل پر مائی رد دجی کی چشنو مشرک وای چنو رازما شان دا چما کم شان حرام کڑی و ندی چا مخ کی ذکر سی جی دا گر تھا غلط کر چدا محرمات غلط چ حرام شان دا گج زان زنی وسات او دجی سی بعدی زان نہ ساتی مال پگور دی گدر غژو غٹا دی پکشی کی ولار دی پتہ محرمات کی چ اللہ حرام کڑی اغه خپل د زان چ حرام تا کلی دو غوس بیا پریس کی خدای غلط دن سچپا اثر لواړه ولا الا څوار پښتنه زموږ چې دا چا حرام کړی دا پاک پاک شان د لباسونو خو منه محرم یې نسته چې حرام یې کینو کې ولې حرام یې نو بره دی وای نو کدار کمیلا کله کدا ته چې وای چې زه پر غلط یم ته پر حق یو نبی علی السلام ته نو عذاب ولې الله نه راولي ورته ته عذاب را باندې راول ما دې په مزه کې چې لکه مثلا وس به فرض کو یو سړی دی مثلا مؤمن دی هغه دی تبلیغ دعوت کوي برای وتی چې الله که په ګناه اخته از دې ګرد مروینه دا په حرام کار اخته دا به الله پاک عذاب در کیدی بر ورته راځي کې نو کریستیان را واده ده ونه سوار خدای ته ورته دی په مزکه چخ ونه سخته ته ور ما ور راول خدای ته په د اسمان یو لوړ بر را باندې را شوا ک نو غد سکیر ها نو معلومه ده چې زه پر حق يم چې دا خدای پاک مانه په ورس وزي دلته نه می په مزکه چخي نه یو بلا او پتر باندې سید کی بارم دار پر حق يم دا دلیل سیری مشرکان دا غته دی برابر نو که چیر زه غلط وای دا از ما حرام شان غیر دا غلط توا دا نه کی حرام سی وجه دا حرام نه دا شان حرام دی دا مکو دا خو بیا زه کوم په ګور دا اختام نو خدای دا عذاب را وای الله وای کدا غزان مخلص او چې عذاب ناراضی د سی په دستی نو معلوم دار ته پر حق یا ولکل امه هر امت لر اجلن یو نه تست د عذاب د پار د مرګ د پار کې د مرګ نه تدم الله تاکل د چ په دغه ورځ به مړ کېش کج د عذاب نه تدم الله در ته تاکل د چ معنا پر دغه ورځ به ته عذاب راځي ته وس د مخه غواړي د مخه ولا کې عذاب در ته راشي ولا کې هغه مرګ در ته راشي کې دیس په خبره فوج لکه یو سړی ناری وي خدای مړ میک مړ میک مګه خدای دې خدای ته وای خدای نه وشه الله استاد مرد پر مانی چټا کج د استاد سر ډیر کارونه ز اخلم ډیر الکی په تا خرابوم خبره پوسم ډیر انسانانو ته په تا سزا ور کوم بل ګناکار ته تا پر مسلته وم نه وای خدای خپل مردار خور پر مسلط کی خدای غو مردار خور به خدای پر بل ګناکار مسلتی نو خلای تا ته ډیر شان مالک دی هغه به ګرځ پر کایه څاله پر دغه تاریخ ټاکلې شپه دغه ورځ به ورکی په هغه ورځ مرګ پر راس کې نشته نو په دغه باندې څوک نه دا خبره بچرول چې مرګ نسته کوي ته خدای په اختیار کې زه خدای ته وسوم چې تاسو په اختیار کې دی مرګ او ما مرګ نو مال دا د خدای اختیار نه عذ بالله نسته نو دا درایلی چې دی وای کدا چې ما په خبره په یو څوک د څه دلیل وای چې خدای پاک زما د مرګ اختیار نه لري ولی لري زه هم و برای ما مرګ خدای وس می دستی مرګ هغه دستی نو مرګ الهاس کاله نور شوندې نو په دې خدای خدای قدرت نسو نيستي خبره دا ده چې الله پاک ستاسو د مرګ اختیار لري خو نه ټاکلې ده چې هغه وخت رالی په هغه ورځ به تلغه چې کوه خدای ما مو وجنه الله پاک تشې تنه کیله برای دې وښنه په هغه ورځ به نه خلاصېږي نو د عذاب سلام د غره کم ولي کل امته هر امت لره اجل یو خاص نه تاسو د مرګ ام د عذاب ام فاذا هغه وخت جاءت راسي اجلهم اغا اجلون يتهم ددي لا يستأخرون دي نورس تكيجي ساعة يو ساعة كده يورس استران يتدي واوري يا عذاب واوري يا او مرق واوري ولا يستقدمون او نتر مخكيجي بيانا ولاك ورس تكينا ولاك دا مخكيج سواق چه اجل راس فرجي آيات يو سوال بارجيش سوال دا بارجيش براوي شه چه دا عذاب نتا تاكل سيوه چه راتلون كي دوشنبيت دوشنبيت چه راله په دې خبر ارڅوک په لري چې وشه در دوشنبه را د مخه کوي چې خو د دوشنبه راغله ولې د نن کار پرون ته ځي چې زم راځي چې د زمر د نن ترجمه پرون ته واړو په دا پرون خو نو کیسه چې نه پاس وکړي ولا کی ور واړې نو خدای معنی چې ته واچې در د مخه کې خو معنی چې پرون کې برته بوځنه پرون ته خو نه ځي دا خبره خلاصې دي چې ورسته کیږي نه ولې د ورسته امکان خو ستا و ورسته کیږي نه د یو چې امکان نه ته واده نه کیږي نه خپل په یوه د عقد لاله په یوه چې کیږي نه کدا یې سم مضمون پوهیږي الله وايي نو ورسته کیږي چې وخت یې رالی نه د مخه کېږي دا چې نه وروسته کېږي په دې خو زم عقل وایي ممکنه وه چې وروسته سي وایي الله بنجز ولګوه چې نه وروسته کېږي دا بله خو عقل ممکنه ګرسره ولاکه بودي چې را چیشتې کې را د مخه دي که نه ولا یستقدمون څه کوي چې نه را د مخه کېږي ودې خو نن دوشنبه درته وایي یا بېرته یکشنبې ته بوځه یکشنبې ته خو هر څوک پوهېږي چې نه ځي نو د دې تورې ویل خو پالتو سول موږ وایي پالتو نه دي دا داسې مثال لري لکه یو دکاندار ته چې یو خریدار ورشي برای یو شی بیای کې برای دا شی په څو دی هغه ورته وایي مثلا په سل روپۍ دی دوی نو برای ورته وایي چې څه ارزانه که هغه وایي په سل روپۍ دی ما تا ته ویلو بیا دوه درې واره ورته وایي اخر برای هغه ورته وایي په خدای کې یا کم یوسي یا بالا په خدای کې یا کم یوسي یا بالا دا د کم منع خو د دکاندار په کار ده چې کم یې ولاکه یوسي د بالا کې هم دکاندار هغه خوابه دی کېږي بابانو په سل لس خو خوشاله کیږي چې په سل یو کې مګر دی هغه کم بالا دواړه ونی جوړه سره وای خو په عرف کې دا عادت تحسین د کلام دا سره غلی بره ولا کې اتا کې بالا کې ما ته ولځه وړې یو څه کې پرېږه پرېږه کنه په بالا کې دی خوشاله دی نو التن کا هغه کڅه هم هغه کم خو خو د مقصد د چې منع کی چې کم نه درکو د بالا خو مقصد نه د مګر د دې د پاره چې کم بالا سره مقابل دی کلام په شایسته کې جوړای استعمالي دلته د غره کم دی چې د عذاب ورسته کول یا د اجل ورسته کول خو ممکن دي چې الله پاک وخت ورلره ورکې مګر قلا وای نه درکو دا بل کار چې بره مخ کې کې د نن کار پرون ته بیرته وسکه دا کیږي دا خو نه کیږي چې هغه د من بلاز راغلی ویني بیا خنه سه د مخه کول نو دا ویلی وای و دا فقط تر دنج الباب و سره ذکر کړ چې معنا دا مقابل د تاخیر دی د تقدیم لا په سره مقابل دی چې هغه کلام په شایسته شنو لا یستاخرون ساعته چې عجل د عذاب را لید مر لی دی نور است کی یو ساعت یو غړی ولا یستقدمون او ندید مخه کیږي تر هغه اګه در مخه وای خو خیره معلومه ده چې نه کیږي په خپل چې الله نه وای ویلم په پویږم چې دا مخته نه ځي هغه بل خو الله راشي چې ورسته کیږي دا فقط تر دنج الباب سره ذکر کړ نو تر دغه ځای پورې هغه د شیطان اغدلال بیان کی چې دا فقط تش سسر دشمن دی شوی ویمو عموما نه ان په قول مکوي خصوص په دغه مسلو کې لکه د کالو د جاموغه په دغه کې ان په قول مکوي چې دا اس په خبره پویږي او د دغه څخه مفسرین رحمت الله علیهم د ګرد سبق چې پرسو دغه شیطان خبره چې مشکل و چې د آدم علی صلوات و سلام چې شي وکړه هغه کالی چې د ځنی وکړه د حوا رضی الله عنها څخه هم د شیطان وای د ار ولی چې دی په دنیا کې دغه کوشش دی چې خلکو ته لوڅوالی راولي د اول عمل د شیطان دی د جنت ته را شروع کړی دی چې انسان بربندوي اوس چې بربندوالی ته لوڅوالی ته خلک دعوت کوي دا ګرد اولیاء او شیطان دی دا ګرد د شیطان انډوالان دي چې خلکو ته وایي تا څه در آباده په ټوپر ځان پیچلی دی تا څه تر اباده د لوی کمیس اغوست دی تا څه تر اباده د لوی پرتوګا اغوست بابا نو چی شو کمه خدای وای دا ورد وری را کشنکی را کشنکی را کشنکی اخیری لڅی پسی دا غد شیطان وې په اجرا کی نو د بربندوالی مسله چې د ډیره خطرناک ده ارڅ پیتنی چې دا به بندوباری د لسوالی دا پیتنی پر دوغ باندې را بنا کیش او دا کارون دی شیطان او شیطان دا هغه وخت را شروع کړ دی قرآنی سند دی چې الله د دې څه کاله وکړه د چا په خاطر باندې خو شیطان سبب شو شیطان دی وشوی ولا دغه نن درخته په وخوړل ما په مضمون کې دای سپویږي نو د انسان کالی د فطرت تقاضا ده چې دی ودرې چې په جنت کې ادم او حوا موجود و کالی درلود کې نه درلود دغه د عورت په ټول په عمومي حیوانات کې لا فطرت کړي پر د مرغانو پر ګردې بونی کې دغه کړي کې نه کړي پر جنو حیوانانو چې عورت یې لسی خلک لا بر سم نه ورته ګوري نو دې هغه عورت په جنو کې په عمومي توګه چې دی فطرت تقاضا ده د عورت باید پټ هغه باید لڅ نه کې لڅ یې څوک د دې موسس اصلي څوک دی شیطان دی د شیطان کار کوي الی یوم القیامه قانون دا غره کم دینو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.